من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تعالى ونزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا وقال الله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون محترم مشران دوستانو خدای تعالی انسان چې پیدا کړی دی نو دې باندې دوا عظیم احسانات کړی دي دوا عظیم تحفې ورته ورکړي دي چې هغه ټول انسانیت ټول انسانانو کې خاص دی یو تحفہ قرآن مجید دی یو تحفہ زم پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن اگر کے طور پہ انسانوں نے کرنے کی لکش ہوئی اور خدا احسان میں من تاسو باندھے یا دوڑا تو پھر ہوں پیسہ کرا کرے اور قرآن پاک و بارہ کے خدا طلب آئی سے ماں قرآن مجید نازل کر گئے دا مومنین پر مومنین بارہ شفا ہے اور رحمت ہے شفا جو دو قسم بیماری شفا ہے جو ظاہری بدن مانے کو بیمار راضی جاگے شفا ہے اور لوگ روڑ کے بدن گندگے خیر بغل وزن تالش کی نہ ریا دا دلڑوں کے لیے دلڑوں کے لگے چیزیں دل پارا شفا ہے نو انسان نم مصیبت چ دے دا کو جسمانی بیمار ہوئے لاس ہوئی اور نم نزاد ہوایا دا دلڑوں بیمارے لاس ہوئی مونگ جان کے سننا تکلیف نہ دی کہ نا مان رہے سی لکھا ہے نقصان اس لوگ اور جان مند رہے سی گوڑے چار چپے رکھتا سی بیمار ہے رہ جی لکھوں نہ روپے پہ لگی ہر ڈیر کڑی گی اور نتیجہ کے مر پیدا اس نے کی جدا سی بیمار اس طرح کہ نا مگر گوڑے چار چپے رکھ قتل یہ مقدمہ ہوا لال وکیل نے بولے بارہ یہ وکیل ہوتا 10,000 روپئے بولے بند وکیل ہوتا 15,000 روپئے بولے دیکھو 15,000 والا تکڑا دے دے بنے کیس کو 15,000 وکیل کیس پر تو کرو نو کیس کے سنا اس پڑے پانسی چلو 10,000 وکیل ہوتا ہوا لو ادا کا آتما تھا 10,000 کو کھولو تھا پر تو بندو کھولو تار بندو کرو پر کر کر یعنی مانا سر بندہ کار لتا کھولو مانا سیا خبر ادا کہ خار دیر کڑاو ادا خلو خود ہے عظیم پکڑ گرفت راغلے دے خود ہے خل عذاب کی نبولی ہو یقین کو دڑو بیماری رہا ہے نا تو دڑے ہوئی تو دڑے جائے تو دڑے کے تاسو والے دربڑ کو ہوئی خود نہ خود تو دڑے دے کہ نا ددیو قسم جتوں دے کم دے جو قسم جتوں دے کم دے تو کم رائے والا کم قسم جدار نو دا راغل دا دش نہ پس راغل دا رڈش پاکستان دا راغ لو بیاد دے شہر راغ لو اور بیاد دے تو رڑے کے دن سات قسم چدے اگر تصیب آئی آ کیبل نہ پس راغل لو جی اور ڈینگی وائرس چرے دادر تو تحفہ ملاو شوے دے انٹرنیٹ نہ بادا کم دے نہ خدے اچھت کرو کم دے تے راوس کرو اور بیماری شروع شو حدیث شریف کے راضی کہ دا سے بیمار ہے براشی کہ خلق وائی دا بیمار ہے غزم پلاران نکانو چام نہ وہ برگری دا بیمارے کم جانا راہ لے دا بیمارے ہو مگا آمال دی گنا جکم تاؤ کر اگر نتیجے دی گنا جی مرا عظم کر دو بھائی از مکافات عمل غافل مشو گندم از گندم بے رویت جو سے جو کیا مال رضی ہونا بے خبر کی گما غنم کرے غنم بھرے بے وربش کرے وربش بھرے بے از مکافات عمل غافل مشو از مکافات عمل غافل مشو گندم از گندم بے رویت جو جو گندم از گندم بروید جو جو چتا دا وای رچ ما کرلی خو ربشی دی و ما تا راشی غنم دانا کی گی کرلی خو مغنی دی و راشی ما تا میوی دانا کی گی سیبا یعنی دا شفا چھتے دگا دنیاوی مارو لے پارا خودے تو لگا شفا مقرر کرے دے اور رکھتیا خبر آگا کہ ترز نا مونگا انپڑا جزان خلق نا داستا تکڑا تکڑا ڈاکٹران دو ماں بخ کے اقرار کی چھ واقعی ڈاکٹر صاحبہ دا بیماری دویان ہونا ٹکے دل دا نکے نکے دلو والا خبر ہوا وہ دا ستا ستا دم درو زور منگا من اللہ جاوے فروش ہوئے دا سبحان اللہ زر دے دلا بار ملک دلال لما یو زمان مرید دے اگر لوگ دی مارو آگا ما دم کڑا بار لال دو جی سڑھائی دیر خدمتی ہوا گئی تب سنا تنا ما ٹیلیفون سر بکول میرے جنگ اور ہزار عالم راہ لو ارے دا جنہیں پنجر دے وہ بند ہوئے اور پنجر دے جو سر صورت نہ دی دیر کھلی ولی شیوی دی آب ولی کی گی اور دے باب رہی مجھے مگا دا جنہیں بند کڑا گا صورت نہ وقت ویل شروع شل وہ دے دا سے تک تک شروع کڑا لگ جے او کے ساروے او کے تکے ساروے پڑے شلائی اور موگی نہ تک دی دا سے مانے والے ہم کا پدو نے بولا ہاں یو رس دو رس در رس سدو رس پندر رس پورش ہوئے الٹائے اوپر الٹائے کے ویخت دا بریڈ ہونا پریتول والا بریڈ نہیں ہاں جی دا یڑگان خلق سے پہ گرے خی اگان نہ یڑا جڑے دا را بریڈ کرنا پیجر کرنا دا بریڈ ہونا دا بچے الٹائے کھڑے اور اٹھے کال نہ پاس ہو جائے تلا ٹھیک ٹھاک تھا مرزا اور زیادہ ڈاکٹر تو وہ آیا کہ نہیں تھا ٹھیک شو تھا سنگا ٹھیک شو دو دن مخصوص اسپتال کا لاڈ لمندا شیر پا اسپتال تو سرکار نے پڑا دوسرا جو ہے مرنے وہی ہو راضی ہو وہی نہیں بولما کیا السلام علیکم مرا دے کے ڈیوٹے والا ڈاکٹر ہو سچ اندر جی وغیرہ یہ دماغ ہو جو درد شروع شروع اور ٹیسٹ میں کرو یور کیسے ٹیسٹ کیے گی آ زیادہ نہ پانچ بھی عام خالق ہو گئے زیادہ نہ زیادہ سات بھی سات نہ پور تشریح بیماری شروع کیے گی رما چالیس ہوں چالیس وقت ڈاکٹر سے زیادہ اسپیشلسٹ زمان ڈیر میرا باندھتے ہو ڈاکٹر میں خود ہم زمان سر ڈیر مہربانی کی علاج ملاج کے میرا علما بیا ماں یار تم نقش تعداد ہوا ماں چارا میں وہ لو وہ لو وہ لو آدر سے کلاش ہو گئے میرا لال ٹیسٹ میں پڑھو آ ٹیسٹ پانچ چالیس پلے آ ڈاکٹر بیا سوال کر لو تو راہ نہ کرے ماں تو نہ راضا ماں ون نہ راضے ماتا تو راضا مز ماں ایمان خراب ہے ہاں جی خدا تعالیٰ مصیبت نظر خلاص پر من مرض جاتا تو صلاح راضا ماں ہاں جی دا کلا کلا استاد دا دوستان جی دا ماتا راضی ایک پار آس رکھے ہی دی تو مارا سوڑے کھولے دے ماتا رکھس دے چی دا جی پوزے کینسر ہو پوزے کے دننا دا ڈاکٹران اگر تو نیزو فرنجیل کارسینوما اور دا گریڈ ون ٹو تھری نو درجہ وہ دوم سوم نو گریڈ فور ہو درجہ چارم ہو درجہ چارم کم کینسر دوائی درجہ چارم اگر کینسر دوائی چار ٹول ہونے کی خوشی ہوئی دگے کیوں پر حضرت صاحب تو لال میں گرو مدانا تھا دس کو ہرا ہو فلائٹ لیفٹیننٹ ہو پہ ایئر فورس کے نما بشیرہ سنگھ نا اگلے ایئر فورس اور ریٹائر کرما اور کینسر میں دیا حضرت علاج کو میں ان کی حضرت صاحب کا دم لگا گلو ماں ماں برخار دا دم سے ہم باقاعدہ کوا اور علاج ہم کوا اور خدے بخیر کی خدے شان آج چارم درجے نہ خدے واپس کرو اور ٹک ٹاک لو اور دام میں نشپل میں کار ٹک ٹاک ہو نو اسکالا یو کم دیش کال ہے اس لیے ایک میں کر دیجیے آگے نماز سلو میں سے تبلیغ کو لگو لے وہ میں اسٹو لگو لے یہ سر یہ دکانیں جوڑ پڑو جو اسکول جوڑ کو بیٹا اسکول نموں گا سر تم بشرا لو سر سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ پنم نے ماں نم کے خود لو کہ ماں من سا سے سار ہوں دان نم ماں دیکھا کے خود لو نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سمرا پر مجید تلاوت کیے گی سمرا پر نبی عمل کیے گی دمرا زیاد سے دین اور ظلم کفر والوتا اور ظلم والوتا نقصان تباہی خسارا دہو خاتمہ بکی گی مومنہ تو فائدہ کیے گی اور ظالمان کا افران کا بلینا نقصان کیے گی حسینوں بھرو آگے بڑھ کر ساکور کا چار چتر قرون قرار لو اور کم پہلے بادلوں کا افران ابو مندرے لہٰذا مصیبت راغ لو روحانیت میں پہ خلق بھی نہیں دیکھ رہا منگا جاؤ جی علاقے کے سردار سے خیر والا کس راغ لو ٹول علاقے کی رحمت سنو ادا سے شر والا کا سرار دو کہ ٹول علاقے بننا کا کہانی ہو رہے گی اندھا خدا تو لگاٹ رہا ماتے خدے خو کپکے گئے ماں اکبل لا سرا کل پیسے سرا کور دے کدی وی دن کڑے دے دشت دن کڑے دے کیبل دن کڑے دے خائے نے زان جوڑ کڑے اور لکھ ولاڑی اور خپکے گا مو سا کو زنانا و تگوری اور دگا سے خس ہاتھ کڑے خا جان جڑکڑے خزا و لاڑا بھی اور استاد امن و تگوری تو ور تگور بغیر تین اور ستا بھائی دگا دوائی کرنا جی دگا بغیر تین کرنا تو بغیر تین سزا سے شیخ ہونا یہ مرے بھی والوں سلا اور زمان سر بانے کے خدا ڈرا بگڑتے خبر ہی تو آزادی کو بارہ کرتا خبر ہوگا زمان جو ہے بیمار اس کو ہوتا تھا بیمار اس کو بس یا ارے مر خطرہ دے یا زماں مر خطرہ دے بیماری کا سوا یا اظہار مڑو لو یا ایسے مڑو لو چاہتے رہا یو بل ریا تھا پورے زیادہ تب لے رہے ہیں جکم ملکوں نے وقت نہ لگو یا ماں سر ماں تر راگ لگ ماں تو وہی ساتھ کھول کے ٹلی ہوئی نشتہ رہتے کا استاد رہے بیمار دے عالمان ملیان اہو بے نہ ہو فرد خیر آگا خبر دارا راگ لشوا دیکھئے تو ماں کشر زائے دے آگا ڈیل جا چال بار دے اور جب بزرگ راضی دنوں میں مشر ہو آج خیر احمد سے بعض لوگوں کو دس لو رات لو ڈیر مطلب خامن بزرگ ہو آگے توائی کہ بابا داد ماں مشرو سے بیمار دے گنا دا خودکشی کی جان وائی نہیں ٹیلی ویژن بھی بیان نہ وائی نہیں ہو جائے نہ بھی جان وائی نہیں نو بابا کا مسئلہ تھا کہ وہ اکلا چاہولا بلتین چکم بھی دو اگٹ مصیبت نہ بھی جب ایک اس گہرے گی نہ خلاصے کے ترے بے اگٹ نہ ماغور کوٹ تو پرازے مطلب وہ گناہ کے کمے راشی دے تو وائفے کے مقصد ہے آہ وندر بلتا ہے ان باندے فیصلہ کول کم بلا آغستر ہوئے بنا فیصلہ کول آن جی نا ملیا صاحبان ناس در سے وائی آہ وندر بلتا ہے ان آجی نا بابا ہم شرکسو اور دیر روحانیت لکھا سو آ بابا وجہ دلہ زلو روپے مات راوڑے اور در ڈلی بھی اندر آوڑے نو بابا صاحب ٹیلی ویژن راوڑ ہوئی وہ دانو مشمان سی انہوں نے احتجاج اکڑو وہ جنگ چلو برسرا آخر بار گودام کے حکم دے کے دا خزر مدر انو سزنا مات کو ایک دو الٹ ہے کہ خزر دا لے خود دیوان تو بھارت کے ہو دے اور تکین ہو لو دے خدا سے اور تناس لگا شپار اور مون نیرسی نہ تڑھ لی بلا دمو خوزی نہ ورنہ شپار اور تناس گوری گوری گوری گوری یا خدایا پاکا دا بس کو یا خدایا پاکا در ملیانو در تبلیغیانو اور در بزرگان اللہ سے ماما ہے دا چپا اور لانجا راغ را خیر اللہ علیہ فیصلہ بات میڈیکل کالج کے زمان ڈیوٹی با دو ہفتے زمان تبے روز سدال ایک ناس تو اپر مشغلے ماننے نو دیکھ ایک معاشی مخور راغ را آلتا ادھر دلا نہ مشی میں تو بتا دے کہ ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں سنگا کھولیا لکھ دے سنگا کھولیا لکھ دے دا خبر چوکڑا وہ لیون تو ددی آگا غیرت والا رگ بیدار ہے وہ لیون ہے ہوں اچرتا آگا رگ بیدار چونکہ خاں دا سے خبر تو کہے آگا واپس تو لو لانے سمٹ پھاس اور ڈا جو ٹوٹے ٹوٹے ایک دیکھے دو رسد اللہ مندی ہوئی تھا تب جاپ میں دوڑا رہا گئے تھے اس نے یہ دین ناوڑی اس جاتھ سرنا ماتوال وہ شروع کی ٹوٹا تھے پریشان تھی خبت ہی ماں سے چل رہے اور بھائی جان خدا کار اکڑو مانا الحمدللہ دا کار اکڑو اور یہ زمان دا خیال ہوئی خدا پاکا سے نہیں کہ دیبیا خرص نہ کی چلتا اور یہ اصلی مسئلہ تھا دی ماتوال ہو گئے اصلی تکی مسئلہ تھا دی ماتوال ہو گئے یہ بل چاہتا دا ماسیہ تعالیٰ بنا ورکے شکر دا جدا اچھلو اور شکر تو خدا پاکا اور جہاں ماں دے جڑا فریاد کرو میا خدا پاکا تو جو حق کار کور والا ماں یعنی کمل کور والا ماں اور آگے لے پارا دا سے مقابلہ ماں سے رکھیے گی یا خدا پاکا دا استان دا ماں سے رکھا رکھیے گی آیا زوم تھی پوچھا نے غل خول شروع کو ماں اور دا خل کور ہم تو جو غل خولو بنوا چو ماں یا خدای پاک اکتا کے جرزا اگر بھی خوخ ہوئی نو بیا خدا خستا خوخ نہ دے خدای پاک یا خدای پاک از دمائی امداد ہو کے مزا خدای شان چی اگر بلو نم خدای خلاص کرو ما اور علیک تم خدای تلا علاج کامیاب راغلو شفا ہوں شوائی نو دا تکا مار دمائی ملیان ملگری ہاں جی وہ پیسہ مار زما تب لے گیا مل گری ہاں جی اور دا اگل پٹکی مار زما پیران صاحبان دی تو لمبا کے خدا تلا زہر نے غر و رما اور مکھ اسپن کو شکر دا خدا پاکا چتا دی تو ٹٹ نہ کڑوا زما یو مرید راغلو مجھے خار کے جماعت کے میں جمع ملک کو لو لانے محترم دے مدرسے اور شاید شیخ العزیز سمجھے ممبر بنے ناشتو اور تقریر کو لو تقریر کے بعد جمع کو ٹیلی ویژن لگا لو اور دل پر میں لگا لو زما بچی دو خبر کروں تتر مزے کا میں لگو رہے ماں پر خدا دینا بادہ دے سڑی پس مز بنا کہے دے پس مز گول مکرو تحریمی نے یعنی یو قسم مز نہ کیے گی بار پس اور دار دمرا بے حقوق ہے اور دمرا جاہل ہے اور دمرا درست ہے خپکے گئے مگر میں بلاؤں اور زاروی صاحب سرا ناستے ماشے والا والا بولو دا دوسرے ٹکی چلو سنو من دا سنو جو یقینی نا مدم دا دوست ہے شہر زارے ماں کے چلے دا دا ڈبا تا کول کے لگو لے ہوا نا کو پٹا کے لگو لے بے گنا یا پٹ دے کے را دے گا ڈنڈا بدے خیر خر کو تو خوبہ نانا بیا جمعے میں بننا خوبہ دے بینانا بکڑے اور بیا فتوے شکل کے بدے بینانا بکڑے دا مدرسے پہ پیسے کٹوں گے پارا چلے دا مدرسے دا دے پارا چلو جی بس دینا تھا سا موٹر شوے دے ہو دینا جنہوں نے خیٹا دے مغیٹا شوا ہو بائی پاس تم تیار ہو زیاد خوراک سرا ہو دا مدرسے تا سو دے پارا چلو دے بلے ہو جدے بازار کے کینا اور دے بلے دا دو کے کاروبار ہوگا دروں کو کاروبار ہوگا اور لے بڑو نمشپا باندھے اس طور لگا سے ادھر کا شکماری کو آدر تا بہتر دے رکھتا تو زمان شریعت مسئلے کے آگے نہ دا بہتر دے بولے بہتر دے آپ سہل سے بجا بہتر بدے گی دا سر خزان گنگار گڑی گا ہاں جی اور اسلام ملا خزان گنگار نہ گڑی گا دوا سے خبر ادا ہونا تھا ٹائر جگہ کئی کہنا بھاگنا کیس گوڑا بولا ملا رہے نا بھائی شروع ہو مجھے آنا پسے مجھے آنا پسے شروع تو یہاں جی اور بس کی کیجیے تو خلق بندوں میں خلاف ہی منگا مدرسہ جوڑ کر دے وہ جو خلق ہوتا رہا بندو اور دیکھو تو رہا منگ تو خراب ہے نہ خدا ہو کہ یوں کر دوں گا ابھی مدرسے دکھنا یہاں جی میں بلڈنگ نظر سے پاتی ہوں خدا کو کس طرح سزارے اچھ ہوئی خدا کا خبر مانے اور کہ چلے خدا طرح مانا راضی دے نہ تو مارے کام نشتا ہے پولتا شاید اور یہ ہر وہ کیا ماسر مان ڈنڈے اور وہ شروع کیا ہے یہ کام نشتا ہے تو ہی تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے پر غیب سے سامان بکا میرے لیے ہے کیا ڈر ہے کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر خدا میرے لیے کافی ہے اگر خدا میرے لیے دام مولانا محمد جوہر اشعار ہے یعنی کہ وہ نئے گول میز کانفرنس کے تیرے دن رضا سے مذاکرات لے پارا اتا سے ڈول رہا ہے کہ پاکستان چاہ جوڑ لو کہ جادو مدرجنا جوڑ لو پک بھائی یہ خالی ڈروز مم ہاں جی وہ یہ واضح کر کو ٹول کرامل ہی بولے گا ہاں جی نو دے گورنمنٹ کانفرنس کے پاس دلو اور بے اعلان روکڑو چزر دے کانفرنس نہ پاکستان آزادی غالم آزادی سر بزما کہ چلو پاکستان آزاد نش لو نو بیا زر دے وطن دا واپس کے گم منا نو بیا جی افات اللہ والا جی کو خبر اگی رکھے گی ہاں جی گفتائے ہو گفتائے اللہ بواد گرج یاد حلقوم عبد اللہ بوت مولانا روم بھائی گفتا ہے گفتا ہے اللہ بوت گرج یاد حلقوم عبد اللہ بوت ددے بہنا دے اللہ بہنا میں اگر کہ حلق نہ بندہ ہوئی دا خبر حلق نہ جو بندہ ہوئی خدا خبر دے اللہ خبر ہے گفتا ہے گفتا ہے اللہ بوت گفتہ او گفتہ اللہ بوار گرچہ دل قوم عبداللہ بوار گرچہ دل قوم عبداللہ بوار وفات لو بیار بیت المقدس تا بوت لو چکم دے کے ٹول پیغمبران اکثر پیغمبران بیت المقدس کا چار چار پھر ہر دی وہ الذی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا ہاں جی سبحان الذی یسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا دا مسجد اقصا بیت المقدس سے گھومنے درے خصوصیت خواہب کا بیان کر الذی بارکنا حوله درے چار چار پھر حکم علاقہ دے دا خورے برکتی کڑے دے اصلی آئی طریقہ دا دے جاولو بیت المقدس تا دے آل طرح بے احرام تڑے بیا بیت اللہ شریف پر مرا دے بیا بیت اللہ شریف نمسجد نبی تا دے خلیر مدا مسلمانان دا بیت المقدس تک پریخے ہوئے یہ مستحب دینوں ہاں جی ارے نقصان سوچ لو چل تا کافران و اخبر سالش نوکرل لکرل لکرل لکرل تو ترے ناتا کلنو خبر اغسرو نا بس اگر دیر نواز مہرولا دے قرآن منی عمل اس دکا دا سارے پار شفا دے دے دنیا ظاہری بیمارو اور دا تالے پر شفا دے دے کب دے کل پھر اس تالے کی نہ ریا تکبر دا ٹور سے نہ کم گند گرے خرے گند گئے دے نظر تو شوی بھی اگے علاج دے صرف تلاوت صرف پر کے بورے تلاوت کئی نظر لگی خدا پر نظر تو شفا اٹھ گئی ہمارے سر ڈاکٹر کار گئی تو صرف سرگے کے توڑے ہو دی سرگے کے توڑے ہو دی ملا کو مادہ ڈاکٹر صاحبان بھائی بھائی دس سڑے لگ دی گی اور جہاں تقریباً اٹھاسٹھ سال عمر سڑے تھے چار کئی ماں سرا اور آپ لوگ سرا بس کمپیوٹر خلاص کی ہو کرن مجید کو باقی جگہ مگا آیا تین دی دعا گانے دی آگے تک قتل آگے تک مگا دے شروع کی اور ٹوٹو کے تکڑا کار کرو ڈاکٹر دا دے میں ماں دا خود ٹو رہے ہو پھر دا کرو مجید کر سکت دو سرا ٹنگ کڑی ملی گرو مال پاس دا تلاوت کو ماں اور دا تو رو گرو ماری برنم رندئی دا ماں ٹنگ کڑے دو دے فضیلت بانے کم فضیلت دار رہے سوک رہے الفاظ تا گوری اور یہ در اصل کو شفا کی میں تیرہ سالے کے مضمون مالی کرو یا نویرہ سالے کے پاس نکلے دے اور بدلا سے بلا مضمون جو تیرے کیوں آپ نے سڑے اگر سڑے راگ لو خیرے وہ سلو یہ ہندو دکان ہو خبر نہ ہندو دکان ادھر سلو میں ادھر آپ سے قرآن ایم جی اور تندرست اور خوار ایم مات خیر راکھ آئیں دور کیا خوار دروگ جانے دروگ وائے یا آفر نہ ہے اور یا اخبار نہ ہے وہی رکھو لو انور مسلمانان یو دیش دل ناگے ہندو تو بولا کہ خیر نہ رکھے بات پر مرا کو رٹائے ہم رٹا کوئی مر گنا میں نہ دا سڑے درو گند ہے درو ہوئی دا درو ہوئی یا آفر نہ دے یا تقدس نہ دے میں تو سنگا بھائی ما یو جماعت نہ تیرے دو منوات ملے سے ویلی سورہ یاسین سو گوائی پخائی نظر برد وظیفہ کئی نکم کار دے پارا کئی نو رکھی گی نما دا اخبال کار کاروباز یا طور پارا نظر برد وظیفہ کڑو خوار سڑے و مورتا سو گو رہے چیز رٹور بازار تاجران و مشر اور صدر جی پر پریزیڈنٹ آف دی چیمبر آف کامر سے ٹول بازار دکانداران و صدر ہیں اور دا آغا سورہ یاسین برکت پر شیوے دے مسلمان شیوے نہ دے اور دا سورہ یاسین آئی جو آپ سے تنگ دست دا درو جانا سے باپ دے ہوئے اور انگریب اور انگیر رحمت اللہ علیہ باپ مغل باچا تر شیوے دے آپ سے قرآن ہو پانچ ہزارہ حدیث و حافظ ہو اور پنزوس کال ہے رضا کے ترکڑی جی پندروس کال ہے رضا کھڑے اور پندروس کال ہے ہندوستان کے شریعت نافذ پاتے کھڑے دربار تو چکم سڑے دن کے دو نار کا سوکیدار بولار ہو یہ بادشاہ بولے یہ پتوں کے ٹکونا ٹنگیٹوں نہ لا دے گا اور گرا دے بوٹے نہ کم دا بوٹے نہ کم گرا اور گٹو نہ لا دے پرتو دا بنا داخلے دا بنا پر خود لکھے دو دربار کے خود حافظ قرآن دے اخبل شاہی خزانے نہ اخبل جامع روٹائے ہر خوراک نے بنا جو پیسہ بھائی نار السلام قرآن مجید نے بھائی نکل اور ٹوپے بھائی جو لے ادا سے کس طرح ورک رہے جگہ چار نہ پہن لو جدا باچار چڑھے تھے آ بلاڑ بازار کے ناگے دا قرآن مجید نے باور کر خلق تھا پیسے وہ واغس لے ٹوپے بخار سے کھڑے پیسے وہ واغس لے اگا پیسوں باندھے ردے خرچ خوراک جامع بھائی بند کے دو اور بیا ویلی روج کل ازما کفن بھی گاگا ہم دگا پیسوں نے بکو ہے نہیں تو یو کس راگ لو مجھے آپ سے قرآن اور تندست میں ذرا ہوا ہے یا آپ سے قرآن نہ یا تندست نہیں میں نہ جی ہم جیدہ سورہ رحمان باور سورہ رحمان جی باور لو پندوز غلط ہے پکھیلے ویزا دا غلطے ٹک گا ویزا غلطے ٹک کی ربیا برا تک شنو بیا برا شی نا تھوڑے لار جی کوشش اکھواری اکڑا اکڑا اکڑا بیا در بات را نگلو نا اور انگریب عالمگیر صاحب سوال جاؤ بر پسولے کرو چا سڑے را نگلو نو متفوز ورن اکڑو جی یار جی یا سر رحمان شما پورا ٹک کرو نو خدا کرے زما روزی بندوبست غیب نہ ہو بس تا تا رات تو ضرورت پاتے نہ شنو جگہ نہ منا رہے نو دا صاحب برکت تے رحمت تے رحمت دے او بندے باغ با او شفا او رحمت رحمت کے رحمت کے ستار تو دنیا کرن راز روز جگہ دلے دے برکت تا تا وہ خدا پورا کہی اور جو ہے مائے سے ماں بولو انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون دے من کو دے تفسرا بس تو جی سے روکڑو یہ خبر پاس شروع ہوا نو را ماں جا وہ زو کو ماں ماں کے دے سیدھی یہ کہ خود نہ خبر پاس ہوا کہ وائی دے الفاظ فاضل بھائی الفاظ وہ نہیں بدلو لے مانو فاضل بھائی مانے مسو نہیں بدلو لے پروے تھڑے نو ادسمات دے اس لولا مانے بدلو روکے اور نو دگے ہوئے پیدا شو دے رام دی ارے لانش لوڑے دے مانے بدل کما خپل مانے او کما وا رام دی ہو طالبانو ورتا والا کے جے کو دن پرے گلے نمنے دے چھوٹ کو او تا حضور ملائیشیا تے لاڑ راج نو ٹکی بنے ہی بدلو لے ال مانے بنے ہی بدلو لے سو اور بیا غدے امر بن ہی بدلو لے سوکھ جی بیا جو بشارت دے تے لا یزال طائفۃ الامتی حدیث شریف دے چاہتا یاد ہی پورا ہوئے نہیں سو راجی چې پر تر قیامت پورې یو طبقه ختمي کی بنا دا هغه طبقه بوي چې کوم مقرر مجید صحیح مانے صحیح عمل والا بوي صحیح الفاظ صحیح مانے صحیح عمل والا بوي دا طبقہ تر قیامت پورې پاتې کیږي غٹ نہ غٹ بادشاہ کے جلدی تو نقصان ور کرو کوشش کی نقصان منشی ور کو دا 1857 جنگ آزادی کے وہ مشران علی عبد اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ مولانا شیبت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حافظ دامن شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سلو دام مشران ہوں اندر ٹور قوم پر تھر پر تشو انگریزان خلاف سزا کھڑے ہوا شاملی مرکز خان کا آگے کیا دروازے جوڑے وہ سوچتا تھی ماں دروازے تو بدلوے والے نا دا مشرا نے یادگار دی حکم تو گول گولے منگ منے وروڑے میں انگریزان ہوں آگے نہ کھیلی دادا دروازوں میں نے آنا پھول خاطر ہم دا پری کھیلی دا جنگ چلانا دے کے بیا انگریزان طاقت ڈھیر دیا تھا آ جنگ کے شکست پہ شوا نو دا شکست کل شروع ہوا دے کے ہو دا شہلات جوڑ چلو نوز بلا دے دوستان نہ اسلام ختم چلو میں جی آخری دا سرو کسان ہوں ٹوٹے دوستان سب شمار سنبھال کھڑے ہو اور آؤ من کیس بس کاٹ کیس باغ وہ پانسی کیس بغیر ہے آج یہ دادا ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ کو عزت اکڑو مکھی مکرمے تھا نقش حیات کتاب دے مولانا حسین بندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے کے لیے گالات ہوا ہے آج صاحب کے رحمۃ اللہ سما بے آگا عزت کی خرشی بھی دی ہاں جی تازہ پتہ ہو گئی وہ طرح خیر آفیت سر حفاظت سرا ہندوستان نہ وہ کرو مکے مکرمے تلا کرو نشی بدے میں گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ گرفتار چلو ٹول خل کو دا اندازہ ہو جب آدھے کہیے قاسم نواتی رحمۃ اللہ علیہ گرفتار نہ بچ لو وہاں جی جو مندرج مت نہ دی یہ ہو جماعت ہوئی چھتے والی مسجد چھتے والی مسجد کے تو الاڈ ہم چیز انگریز پولیسان دار ہو گرفتار ہے لا ماتا ہوئی جی بڑا ہم بڑا قاسم نانوتی کدھر ہے قاسم نانوتی چلتا تھے جامے خمتا جامے سادا شانتے محمدی شانتے پٹکے آؤ دا خیال ہو جی قاسم نان ہوتی وہ گٹ چلنے چلتا جامے بھائی ہوئی ہوتا سے پٹکے بھائی ہوئی ہوتا سے اگر بھائی ہوتا ہو اگر تو جی بس سب بھائی نوکر موکر بھائی نا بس ارے لاڑ نا جی یہ بیا دے لاڑ لما دھرے تو پٹ لما دھرے سے پٹ لما سزور مرال بنے باہر ہوا تو کل کو بھی حضرت سیوا کر تارے حکم ہونا دے ختم سے بھی تو باہر ہوا تھے ضرور ما ہو زار مشکول دے پڑا پنار نہ ہو پٹکڑے ماں خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے رضی غار سور کے قیام کولو اور لان پٹولو والا جی کم سنا تو آئے بڑے مل پر اتلو ماں پر تندر رضی پرش ہے بس درد بارش لما سبحان اللہ یو مجلو بزرگ ہو انہوں میں ہم نکل رہے کتاب انہوں کے آراغ ہو آراغ ہو کہ آدم نانوزی صاحب تاوے دے بتا سے خبر ایک ہو رہے جی خدای تنہ تاوے زمان خامن ماں خاون فیصلہ اکڑا آج جی مکے مکرمے میں رسید احمد گنگوئی کو کتاب بس سارا خیر خیریت ہے جی صاحب مکے مکرمے تو بول رسی گی رشید احمد گنگوئی صاحب خلاص بشی اگر تب خود کتاب لاس کے بور کی اور بس خیر خیریت بشی انگریزان اور دیر فیصلہ ہو گیا جیسے ہو منگا دریا ہر سو ختم کرو طاقت اس پاتے نچلو دا کسان ددو کے جردار منگا پانسی کو نو پانسی نہ پاس بیا دے سخت خر و بلوشی نو اس خیر دے کے دے جردار منگا نہ پانسی کو بس نو بیا دی کسان ہو دو کسان ہو کاظم نانوتی حافظ احمد شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شہید تھے دے رضا کے آئیے نادر ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ خلا سر اللہ کے اثر سے جنگل اور ڈمرا کمزور ہو واجح کار دو جیسے اللہ درست کار والے کہتے وہ گر اس پینے گرے نہ پتہ لگے دو چھپا شرکست ہے کہیں تمہارا بدن نہ کمزور ہو اور گوڑے بدن نہ ہو ٹول عمر چلتا جنگ نہ اکھڑے تو راجس سے میدان جنگ تو جکل اخکارا چلو تو وہ گولو حضرت شروع ہوئے نو بیوش ہشتو نو بیا پور تشلو بیا جی پور تشلو بس بیا خدا سے ہو جائیں گے دو جی بس بیا صبح ہوئے کاظم نانوتی صاحب بھائی جی امام مخ کے تراغ لو جو گاٹ سکھ انگریزان فوجی دے دا سے غٹ پٹ اگا دا یک راغ لو یک پہ جلے یک پہ جلے شہادت وقت راگ لو اور مقابلہ دے کر بس دماغ ہو گئے فائدہ رہے ہو خبر آواز چلا مادہ چھوڑ دو پھر تو گوڑا ویداس نہ پھر تو گوڑا دا چی ما ورته ویلو ډېر وروستو کتل ما تورې گزار وکړو سر مې مرتا ورته ویلو یو ګولۍ راغله سر کښې ولګېدا ما خدای ما رسول لاس پہ تېر کړو بس ګولۍ سر خدای ختم سبحان اللہ دغه ځای کې اگا حدیث شریف چلی ہے کہ قیامت اور پر یو طبقہ دا سے اور پاتے کی گی کیا حق بنے بقائم بھی اور دا طبقہ چلے دا کافران اور دا ظالمان اور دشمنان دا منشی ختم ہو لے انا نحن نزل ذکر و انا له لحافظون منگا دا قرآن مجید نازل کر دے منگا دا حافظانو منگا دا طبقیوں محافظانو شکم طبقہ صحیح ایمان صحیح عمل اور صحیح معنی قرآن مجید اور قرآن مجید حفاظت سے بڑا ملا تڑلے وہ لاٹ دے نہ دے ہم خدے تلے حفاظت باقی وہی لے کر داخلہ پاکستان جوڑ سے وہ سمرا جات خلق مڑشی نہیں چاہتے یاد نہیں سمرا خلق مڑشی دے بکے دے کے شہیدان جی چھ لاکھ خلق ہو پاکے شہیدان شوی دی سب رض رانا مسلمان آنا پاتے شیوی دی ستر ہزار دن آنا پاتے شیوی دی لیکن دے حالات کہ ہم خدا تعالیٰ دیو بند مدرسہ دارالعلوم دیو بند مدرسہ دارالعلوم سہارنپور بلا زکریہ صاحب والا مدرسہ تبلیغی مرکز بستی نظام الدین دے رہے کے دا ٹول بالکل محفوظ پاتی شیوی بستی نظام الدین والا بھائی سرکس والا جی تخت پل پنجرے دے شیران و پنجرے دل توڑ دولے شیران و پنجرے ماں دکھڑے اور دا بستی نظام الدین دا چار چاپیرا یہ گشت شروع کرو چار چاپیرا گرزل اور بڑا مزل سو کے نظر منگتا نہ پھر سبحان اللہ مانا زکریا سے بھائی جمنگا ورنا بند کرو دھندا بند پاتے چلو سو پاکستان ہندوستان نے ہجرت کھولو تلو چلے وا دا بھائی منگ تو دن نکڑا میں خا چلے وا دا بھائی دن نکڑا آ منگا لال اکڑا ارے وہ کہ بس اگر دے پخو دے کھڑ دے او بو دے کھویو کھویو بو اس کا لے بس خدا تر عبادت کرو میں دے کتا سے چلو چلو سے ماں با قتل ہر روز ماں قتل تیار تیار بہو یو روز ماں قتل چاہ تیار ختم شروع ماں بلگر توے ور خلاص کے اور بات وطل شروع کے بولے جی وہ ماں بس خود خدا خیر کرو مجھے بس ابو باہر وطل نہ بیا آگا کم آگا جنگ جھگڑی ہو کچھ تو خون آگا لات ہو بڑو لو قتل کو لو آ بس ختم شو بیا حکومت ہم نمان پیدا کرو نہ خدا تلا دے کے حفاظت کو زماؤں خدا تیرا گٹ فضل دے دگا جائے کہ خدا دا مدرسہ جوڑا کڑا بیا دی خپل نظر کار شروع کړی دی، کتابونو کار هم شروع کړی دی، خدای تعالی پکې برکت واچي. دا مدرسه اختیار ورته دا خبره جوړ شوی دی، بس مونږ ته تاسو پہ پکې خودولې دی او خلق خپل راغلی دی او دې چندې مونږ ته راکړی دی. مونږ خدای ډېر نه وکړل او دې نه ماته اندازه شوی دی چې تم لا تڑا او دین کار کول لپاره پورته کیگا. دین کار خدای تعالی خپل کوي جی، ماتا دا نیت مت واڑی، عملہ تدل واڑی، باقی کئی اخبلا آپ ہی کرتے وہ سارے کام ہیں، آپ ہی کر دیتے کسی کا نام ہے. لازم مشر حضرت صاحب ہو کا نا مدرسے تاس لکھی دی اشرفی عزیزی لکھ لی شیری دا شاد رزیز دواجو دیر بھی رحمت اللہ علیہ کو نمان دے نا دیر مرتبہ خاون بن آدم ترشوی دے سو 50-55 سال عمر کے یا 60 سال عمر تک دس دے زامن ما زامن بادر شد لگو تا والدن اوکڑو لگو تا سو کاروبار برابر کو خدا وفات شو اگر رض نا جی بیا خدا تعالی لارے قوت لو نو بس بیا خدا لارے نہیں اگے لاش پورتا شوئے دے قبر جوڑ شوئے دے بیا کورتا واپس شوئے نہ دے ہے جی چرگان دا نو چکم تاسو خورے اگر زمانے کی چرگان ہو غریب چرگ والو خری کل یا چرگا بیمار ہوئی یا دے بیمار ہوئی کہیں سوکھنے سے خورے آجی میں جی سارا کے چرگ وہ اکلو مٹھائی دا دو سزنا مدد دسترخوان مانے بہو دادی برکت نہ خدے ہوتا داد آگے شہر آپ ہی کرتے وہ سارے کام ہیں، آپ ہی کر دیتے کسی کا نام ہے. ٹول کارونا کھلا گئی اور بیا نمو کی داغ دا پلانی اکڑا پلانی اکڑا منگا سوکڑا کھاؤ رہے ہو ماسٹر جی سوکڑا کھاؤ رہے ہو جی ماں سوکڑا کھاؤ رہے ہو ٹول کھلا کھڑی دیا جی آپ ہی کرتے وہ سارے کام ہیں، آپ ہی کرتے وہ سارے کام ہیں، آپ ہی کر دیتے کسی کا نام ہے، آپ ہی کر دیتے کسی کا نام ہے. خدا بلا بار منہ رات لدا ناستے قبول کی اخبل دربار کے الگ وقت ہے بعد ملاقات وقت نزدید خدا تل دیا جی خدا کا لدا قبول کی ایمان من ختموں کی بس بیا ٹول تقریبا ختم دی مزے مزے ہی دی بس دفتر بندے کاروں کے لیے